Egy érdekes hírrel kezdjük a mai összeállítást. A Coopers & Lybrand számítógépes modellt használ annak megjóslására, hogy melyik zeneszám került fel a slágerlistákra. A 30 ezer soros program 50 ezer fiktív vásárlóval dolgozik, akiknek kor, jövedelem, nem és lakóhely szerinti eloszlását népszámlálás és piackutatási eredmények alapján állították be. A programnak megadják a lemez jellegzetességeit, például eddig népszerű volt az előadó, és végül a számítógép egy jóslatot ad, hogy a felvétel el fog kelni, vagy bukásra van ítélve. A program algoritmusa nem egyszerű, megpróbálják figyelembe venni az emberi kapcsolatokban mindenütt jelenlevő kaotikus viselkedést is. Mindezzel kapcsolatban Dragon Györgyöt kérdeztem meg, aki zenével és számítógéppel is foglalkozik. Én inkább megfordítanám a dolgot, én inkább azt tudnám elképzelni, hogy olyan szoftvert készítsenek pont ezekkel a pszichológiai csapdákkal beépítve, ami olyan slágert tud készíteni, ami biztosan a slágerlista tetejére lövi magát. Én úgy gondolom, elnézve a mai modern zenéket, amik a slágerlista tetején ülnek, kivétel azokat az előadókat, akik tényleg a hangi tehetségük miatt, vagy zenei tudásuk miatt kerülnek oda, mint Whitney Houston, Eric Clapton, stb. A nagyon sláger, nagyon divat, nagyon ilyen táncolható slágerek többségét én már úgy gondolom, én ezt úgy titokban úgy sejtem, hogy már most is számítógépes algoritmusokkal készítik, tehát az emberi kreativitás kevésbé van jelen benne. Hát a számítógép még mindig nem tudja, hogy a mi ízlésünknek mi az, ami a legjobban megfelelő, hogy mi az a hangszín pont, amit majd meg kell ütni, mik azok a kis dallamfoszlányok, részletek, amelyeket majd le kell játszani. Ezt még nem tudja kitalálni helyettünk a számítógép. Ez így van, de a kliséket ismerjük, kliséket a zenészek is ismerjük, hiszen a slágerkészítés pont ebből áll, abból áll, hogy tudjuk, hogy a slágerlistán kiáll elől, milyen zenei fordulatokat használ, milyen hangszereket használ, milyen, hát érdemes meghallgatni a mostani divat a slágerekben a sikoltozó női hangok, egyre inkább divatba jönnek. Ugye például? Hát én nem nagyon követem ezt a dance vonulatot, bevallom őszintén, de például DJ Quicksilver, aki most nagyon divatos, ha megnézed a klipét, meghallgatod a legjobb nótáját, nem tudom mi a címe, arról van szó, hogy ritmus, és néha csak egy ilyen hang, ilyen jabadaba, sabadaba, vagy brum-brum, valami ilyesmi. És a dologban az a lényeg, hogy a hang azért kell, hogy a monoton dübörgést cselódja, ez a legfontosabb dolog benne, ezt viszont már meg lehet számítógéppel csinálni, még emberi segítség nélkül is. Na de hát azért nem ezek a számok halljuk meg, azok, amelyek a slágerlisták élén tanyáznak, azért még mindig azok a dalok vannak, amelyekre azért nem igazán az jellemző, hogy csak a dum-dum megy benne, meg néhány sikoly. Hát pedig sajnos az a általános, ha nem tudom, nézted az Eurovíziós Dalfesztivált a közelmúltban, Angliában telefonos szavazás volt. És a telefonos szavazáson körülbelül 7-8 perc alatt 250 ezer szavazó érkezett, és majdnem előre meg tudtam volna mondani, hogy a magyar versenyzők elő fognak végezni az angliai telefonos szavazáson, hiszen pont olyan stílusú nótával indultak, ami négy fiatal jóképű srác vokálozik, ez Angliában tuti. Szóval ha oda valaki be akar törni valamivel, akkor ilyet kell csinálni. Lásd Boyzone és Take That és társai. Jó, de te most megint a különbet mondod. Pont ellenkezőleg a zenéről van szó. A zenéről van szó, hiszen a svédek, szintén svédek is egy ilyen fiú csapattal jöttek ki, és ugyanolyan típusú zenét adtak elő, mint a magyarok, és ugyanúgy nagyon előkelő helyen végeztek a telefonos szavazáson, és én biztos vagyok benne, hogyha 10 olyan együttes is lett volna, amelyik ilyen zenét játszott volna, akkor ezek az angliai szavazáson mind az élen, vagy elől végeztek volna. Ilyen szempontból létezhet olyan számítógépes program, ami kiszámolhatja azokat a lehetőségeket, hogy melyik dal végez elől, és melyik dal végez hátrébb. Ez hát, hogy egy kicsit tovább viszik a dolgot, akkor lehet majd csinálni olyan szoftvert, ami előre meg is fogja mondani, hogy mi lesz az, ami sláger lesz. Tehát akkor egy csomó együttes majd, akik slágerre ácsingóznak, ilyen szoftvert használnak, és ilyen alapon fogják előállítani. És akkor onnantól lesz majd nagyon nehéz, hogy a sláger szempontoknak megfelelő számok között döntsük el, hogy melyik lesz ezek közül a sláger. Igen, ez körülbelül ugyanaz a témakör, mint a most egy pillanatra ugorjunk ki a számítástechnikából a sportcipőké. Ha jobban megnézed, bemész egy boltba, kipróbálod az összes menő márkát, rá fogsz jönni, hogy mindegyik kényelmes, dögös, tök jól néz ki. Általában a mai vásárló annak alapján dönt, hogy melyiknek van jobb reklámja. Ugyanígy lesz a daloknál is, ez sokkal nagyobb marketing költségeket fog a kiadókra terhelni, hiszen a ugyanolyan esélyű sláger dalokat el kell adniuk. Ebben az esetben a tévéből dőlni fog DJ ez, azt fogják megvenni, hiszen jó lesz a nóta, és nem DJ a maszt, akit kevesebbet reklámoznak. Magyarán ott fogunk tartani, hogy az ilyen típusú zenészeknek, mint én, maradnak a jó kis kellemes jazzklubok és élőkoncertek, ahol nem lesznek DJ ezek meg amazok, a nagy névtömegek pedig hát sajnos a reklám után fogják tenni a lemezeket, én nagyon félek ettől. Mindezzel kapcsolatban megkérdeztem egy másik autentikus szakértőt, méghozzá Pierrot, akinek szintén volt már néhány sláger szerzeménye, gondoljunk Sipos S. Tamás vagy a Padüdő néhány számára, amelyeket ő írt. Elektronikus levelében a sláger jóslásról a következőket írja. Meg kell, hogy nyugtassalak, amennyire működni fog a dolog, annyira nem fog hatást gyakorolni a zeneiparra, véleményem szerint. Olyan tényezők betáplálására van szükség, mint ahogy a hírben is elhangzott, amelyek véletlenszerűsége, esetlegessége, emberiessége miatt túl ingoványos talaj lenne. Valamilyen eredményre jutnának, de szerintem maximum olyanra, amit a nagyokosok így is tudnak. A zenék nagy része, bár kőkeményen popiparról van szó, nem a közönség igényből, hanem a muzsikusokból fakad. Sok nagy sztárt nem érdekel a közönség véleménye. Nem hiszem, hogy a divatot lehet és kell annál jobban manipulálni, mint most. Márpedig ez a gép nem trendeket vizsgálna, hanem trendeket teremtene. Személy szerint ugyanazt a zenét csinálnám, bármit is mutat a mutató, és sokan vannak így ezzel. Nyugodt vagyok. A DVD-rom és az internetes technikák miatt azonban egyáltalán nem. Aláírás Pierrot.